آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا میلاد آیا میلاد آیا میلاد آیا میلاد آیا میلاد آیا میلاد آیا میلاد آیا میلاد آیا میلاد آیا میلاد آیا میلاد آیا میلاد آیا کیوں آج جھومے کے سرکار آئے کیوں آج جھومے کے سرکار آئے خدا کی خدائی کے مختار آئے کیوں بار دی کے ہمیں پیارے آئے کیوں بار دی کے ہمیں پیارے آئے کہ آئے اسی روز سرکار آئے میلاد آیا میلاد آیا میلاد آیا میلاد آیا وہ آئے تو عالم کے مختار آئے وہ آئے تو عالم کے مختار آئے جو آ جائے امت کے غمخوار آئے مسرت سے غم کیوں نہ دوں میں بچائے مسرت سے غم کیوں نہ دوں میں بچائے ہمارے شہنشاہ سرکار آئے میلاد آیا میلاد آیا میلاد میلاد آیا مسلمانوں صبح بہار مبارک مسلمانوں صبح بہار مبارک وہ برسات انوار سرکار آئے مبارک تجھے آئے نہ ہو مبارک مبارک تجھے آئے نہ ہو مبارک تیرے گھر شہنشاہ ابرار آئے میلاد آیا میلاد آیا میلاد آیا میلاد آیا میں کیوں آج جشن میلاد منائے میں کیوں آج جشن میلاد منائے نزلت کی رحمت کے آثار آئے عدد ہم کو پارا رکھ ہونا پیارا عدد ہم کو پارا رکھ ہونا پیارا یہ بارا تو دنیا میں سرکار آئے میلاد آیا میلاد آیا میلاد آیا میلاد آیا میلادت کا سب کا شاہ زندگی پر میلادت کا سب کا شاہ زندگی پر مدینے میں ہر سال عطار آیا